Ρε φίλε, θα τρελαθούμε εντελώς. Σήμερα έχει μοντό καιρό η Θεσσαλονίκη. Πήγα στη λαϊκή τη γειτονιά με μια λαϊκή συνοικία και είδα του λαϊκιστέ να φωνάζουν δόξα να έχει ο Θεό, λέει τον Άγιο Τσίπρα. Τώρα τι μου λε εσύ. Τι θε να σου πω. Τι να πει, μου λε παππούλιε τώρα για τον Τσίπρα. Α, ναι. Εδώ το πάπο όλο τον προσκυνάει τι λαϊκέ. Και λίγα κάνει. Εγώ δεν θα τον προσκυνούσα μόνο, δηλαδή μπορούν να κάνουν κι άλλα. Τελετέ λατρεία, παρελάσει, γιατί δεν κάνουν άλλα, γιατί μόνο να προσκυνάνε. Ό,τι τι είναι αυτό, σιγά χεστήκαμε. Δεν φτάνει, σου λέω, δεν φτάνει, βάλε κι άλλο. Τέλος πάντων. Αν θες να λατρέψεις, κάτω σωστά. Βάλε μια εικόνα του να δακρύζει. Φέρ τις παντόφλες του, τις ιερές να τις προσκυνήσουμε. Τη ζώνη του, την Αγία. Ένα κάστανο που φάγε κάποτε γλυκό, μαρόν γλασέ που έμεινε, το μισό κάτι. Γιατί φωνάζεις τότε, γιατί φωνάζεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Με πνίγει το δίκιο. Με πνίγει το δίκιο, τι να κάνω. Ποιο δίκιο μπορεί, στον καπιταλισμό υπάρχει δίκιο. Άμπα. Υπάρχει δίκιο στον καπιταλισμό. Κοίτα να δεις, θα συμφωνήσουμε στο τέλος. Τότε για τους αξιωματικούς που είχαν πιάσει τον Εύρο επάνω στο Βόρειο Εύρο στις Καστανιές και βγήκαν όλοι αυτοί στο Facebook, όπως συνήθως οι επαναστάτες του Φουμπού, διαδηλώσει την Οριστιάδα, την Αλεξανδρούπολη. Κοροϊδεύεις εσύ, κοροϊδεύεις, αλλά δεν αργεί η ώρα που θα βγούμε με τα like στο χέρι να τους πάρει ο, και να τους σηκώσει ο διάολος. Τώρα, θα πέσουν τα like και τα blog βροχή. Ρε πασά μου, πιο πολύ πηγαίνω γιατί έχουν καλή σχέση. Πατσά, όχι πασά, πατσά, Χριστούγεννα έρχονται, τρώμε λίγο παραπάνω, πατσά ταιριάζει καλύτερα τώρα. Όλοι αυτοί τότε που είχαν κάνει επανάσταση, ειδικά από το Βόρειο Εύρο, πηγαίνουνε σήμερα και ψωνίζουν από την Τουρκία. Λευκούσια τα λεωφορεία. Πηγαίνουνε. Δεν ξέρω, πηγαίνουνε. Πηγαίνουνε, μεταξύ μπαίνουνε. Δεν το πιστεύω αυτό, οι Έλληνες. Α, ναι, πατριώτη. Αποκλείεται ο πατριώτης να το κάνει αυτό. Οι αγορές είναι από το 1602, ρε Απόστολε. Οι αγορές είναι το θέμα, όχι οι αγορές. Οι αγορές, αυτές οι αγορές κυβερνήσεις. Οι αγορές κυβερνήσεις. Έτσι, ως τα ψαγμένα να μένουμε λίγο. Οι αγορές κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε. Κυβερνήσεις, ναι. Έτσι. Να πάρω το credit, γιατί τα αφήνουμε έτσι να περνάει αυτό. Άκου, Απόστολε, υπάρχουν οι αγορές από το 1602. Από την εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Που εκμεταλλευόταν πέρα από τα κριτήρια της καλής ελπίδας με τις Ινδίες δηλαδή. Τις Ινδίες που λέμε, ναι, οι Ινδίες. Που ήταν. Το πετράδι του στέμματος για την Αγγλία. Την Αγγλική Κοινοπολιτεία. Και πάμε εμείς τώρα να τις χορέψουμε μπάλο. Δηλαδή, ποιος πιστεύει ότι μπορούν να χορέψουν αγορές για μας μπάλο, ας πούμε, και να τους βαράμε τα όργανα εμείς. Είναι δυνατόν. Μπήκαμε εμείς στην Ευρώπη αυτή χρεωμένη ήδη από την ίδρυσή μας. Από εκεί και πέρα, ψάχνω να το βρεις. Όποιος πιστεύει αυτά και περιμένει να βγούμε στις αγορές θα μας ξεπουπουλιάσουν. Είναι σαν να έχεις ένα κοπάδι με πρόβατα, τα οποία έχει σκυλιά γύρω-γύρω τσοπανόσκυλα γερά καλά, αλλά ξαφνικά να παίρνει τα τσοπανόσκυλα. Και οι λύκοι να είναι γύρω-γύρω τώρα, γύρω-γύρω. Θα πάρουν σπίτια, θα πάρουν. Να μην τίποτα. Τα δικά μου ήταν καλύτερα αυτά που είπα πάντως. Πάντα είναι καλύτερα. Εντάξει, δεν είναι πάντα, αλλά. Έλα, βάλε καράκι μου. Έλα. Θα είμαι ήρεμος αυτή τη φορά. Boring. Αυτό που δεν μπορώ να συγχωρέσω ούτε να ξεχάσω ποτέ από αυτούς που είναι επάνω είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ξεφτυλίσανε και σφετηριστήκανε οποιαδήποτε έννοια της αριστεράς. Και δεύτερον, σε όλους αυτούς που 40 χρόνια μας ξεφτυλίσανε, έχουν δώσει το δικαίωμα να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ότι φταίω εγώ που φάγανε τόσα δισεκατομμύρια. Ενώ ποιος θέει. Ο μάγκας που ψηφίζει. Άσε αγόρι μου τώρα, όλο κάποιος άλλος. Η δεξιά και όλοι μαζί και η σημερινή δεξιά. Καλά, εντάξει, ναι. Έβγαλε την ουρίτσα σου απ' έξω. Μπράβο, ήρωα. Ούστα από το χάμα. Και εγώ έχω δει μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Στα 54 μου δεν έχω. Και τι να κάνω τώρα, να σφαχτώ. Θέλω να σου πω κάτι, φιλαράκι, ότι επειδή είσαι εμείς οι αριστεροί, θα μας λάχει πάλι τέταρτη φορά αριστερά. Αχ. Να έχεις υπομονή. Εμείς έχουμε υπομονή. Εσείς να έχετε το σθένος να μας τη φέρετε και τέταρτη και πέμπτη φορά αυτή την αριστερά, γιατί πήγαν τόσο καλά οι πρώτες δύο, που είναι αμαρτία να μην το παρατείνουμε. Λίγο να το κρατήσουμε όσο γίνεται παραπάνω, ναι. Κάνε λίγο και υπομονή, γιατί θα μας τύχει. Κάνουμε λιγάκι υπομονή. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Και να μην ασχολείσαι πολύ με παππούδες, όπως είναι το μακεδονικό και τα αυτά, αυτές είναι παππούδες. Α, να ασχολούμαστε κατευθείαν με παππούδες. Οκ, το πιάσα. Έλα, γεια. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα βιολογία. Ναι. Θέλετε λίγο να σας βοηθήσω. Ναι. Να σας μάθω για τον άνθρωπο. Ορίστε. Να σας μάθω για τον άνθρωπο, πέντε πράγματα. Ναι, απόφοιτη λυκείου. Τι είσαι. Απόφοιτη λυκείου. Α, ξέρεις τα βασικά. Ναι, ξέρω. Θέλεις όμως τα μαθήματα γιατί. Για τη σχολή. Γιατί θέλω να ξαναδώσω. Έχεις κλείσει τα 18. Ναι, καλή. Τέλεια, μιλάμε. Ωραία. Βεβαίως κάνω μαθήματα βιολογίας πρακτικά. Πέντε. Πρακτικά μαθήματα βιολογίας. Δηλαδή. Πώς να το πω τώρα, κομψά, δεν υπάρχει και κοψός τρόπος. Στο χώρο σας. Να. Σας δείχνω. Ναι. Το μάθημα. Χωρίς βιβλία. Χωρίς βιβλία. Αχα. Είναι μια μέθοδος, την έχω φέρει από έξω. Νομίζω με βιβλία. Θα βάλουμε και δύο βιβλία να υπάρχουν στο ντεκόρ. Έγινε. Ωραία, θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, ναι, αμέ θα σας πάρω εγώ. Σημειώνω το ονοματάκι σας. Πώς λέγεστε? Αντέλα. Αντέλα. Από το Παντέλα? Όχι. Από πού? Από το Βαντέλα? Δεν βγαίνει. Είναι Αντέλα σκέτο. Α, είναι σκέτο. Η δούλη του Θεού Αντέλα. Αντέλα, ναι. Αντέλα μου. Ωραία. Έγινε. Μ' αρέσει γιατί θυμίζει την Αντέλα. Και με βάζει το θέμα, με εισάγει στο θέμα κατευθείαν. Έγινε. Σας καλώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Εμείς στις κόπελες της τηγανίδας τις λέμε φουσκάκια. Φουσκάκια, βάζετε μέλι? Βάζουμε μέλι. Είναι συμβολικό που τα λέμε φουσκάκια, ξέρεις. Όχι, γιατί. Να σου πω γιατί. Όταν μαλλιάσει το αγοράκι το καινούριο της οικογένειας, φτιάχνουν φουσκάκια για να το πούνε με αυτόν τον τρόπο στη κοινωνία εκεί πέρα ότι να, έγινε άντρας, καταλαβες. Έγινε άντρας. Ναι, και καλά. Μάλιασε το κάτω του ρε παιδί μου. Α, εκεί λέει. Όταν μαλλιάς. Και τι, εκεί γίνεσαι άντρας. Εντάξει. Τέλος. Και άμα κάνεις λέιζερ μετά πάει το άντρας. Μετά πάει. Πάπα, πίσω τα φουσκάκια. Κατάλαβε ποια είναι τα φουσκάκια. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Με μέλι και κανέλα και καρύδι. Καρύδι για να δείξουμε ότι το παλικάρι μας έχει σκληρό. Έχει σκληρό. Ήδη. Τώρα δεν έχει σημασία που θα το βάλει. Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Σε αρσενικό ή θηλυκό. Καταλαβαίνω. Άντε, να έρθουμε στη Σκόπελο να φάμε τα φουσκάκια σας, την αγοριό σας. Ε, παιδί μου, πότε θα έρθετε στη Σκόπελο? Στην πρώτη ευκαιρία όταν θα τηγανίσεις. Έλα, γεια. Φιλάκια, φιλάκια. Ναι. I'm just saying, I heard that you're gonna cut my pension. Δεν ακούω καλά, δεν καταλαβαίνω. Λίγο τσιπροαγγλικά μου ακούγονται αυτά. Τι είναι, δεν βγάζει άκρη. Yes, pension, the Australia rich man. The Australia rich man. If I was a rich man, yeah, But you're gonna cut my pension, why? Why? Why my pension? Why? Tell me why. Τι λέμε? I don't know. Μόνικα. Μόνικα Πέλο που λέμε. Μόνικα Πέλο. Who said that they're gonna cut my pension? We cannot find a acre. Start. We cannot find start. Yes, start. Very smart. No, no strap. Strap on. Deep. No. Deep. I don't understand enough. What do you want from me? My pension. I want it back. I'm the Australian rich guy and I want my pension back. Your pension? Yes. They laugh the πατώματα. You want the pension back. Yes, take it. Take the pension. The σύνταξη. Take the σύνταξη back. I want my pension back. It's coming. It's coming to Australia. I put her now in the airplane. The Jefferson airplane. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. It's coming. Coming with O or with you? It's coming alone. Αυτό που λέει καμαλών είναι box of stone. Αμαλών, μάλλον. Sorry, we cannot understand each other. We cannot find the start, the edge. No acre. What do you want? Pension? Take it. Another thema. Το λοιπόν, άκου να δεις τι μου είπανε τα πνεύματα του βουνού. Όχι, μιλάνε. Μιλάνε και να θέλω να τα ακούσει και ο εξωγήινος. Το λοιπόν, σορκίζομαι μέχρι τα Αγίου Βαλεντίνου. Αγάπη μου. Τσίπρας θα δηλώσει εκλογές. Στο λέον και θα με θυμηθείς. Α, ερωτικές, ερωτικές εκλογές. Και η καυτή πατάτα θα πάει στο κούλι και να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα. Για να δούμε. Ναι, είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα που μας στάλνει τα θέματά μας όλα. Ήταν όλα καλά με τον Αλέξη και τώρα θα έρθει ο Κούλης που θα κάνει τα εκ διαμέτρου αντίθετα. Να δούμε πώς θα τα πάει με την Αμερική. Για να δούμε, γιατί εμείς τέλος πάντων ένα γονατάκι το έχουμε ακουμπήσει στο πάτωμα για να τονώσουμε το σύμμαχό μας τον Αμερικάνο. Σωστό. Ο Κυριάκος θα κάνει, θα το σκύψει, θα το ρίξει το γόνι. Να έχει υπόψη αυτά που κάνει ο Πάνο Σκοπιανός, ο Ζάιτ, θα κάνει ξεπίτηδες. Να μην ψηφιστεί εδώ για να πάμε στις εκλογές, να αρπάξει την πατάτα οι άλλοι που δεν φαίνε. Εντάξει, θα με θυμηθείς, αγόρι. Μάλιστα, να είσαι καλά. Ελπίζω να μην σε ξεχάσω, θα σε θυμηθώ. Γεια. Πήρα τηλέφωνο γιατί θέλω να μου πει αν σας έχουν ενημερώσει για το συμβάν στη λεωφόρο ΝΑΤΟ με τους Ρωμά. Όχι, τι έγινε. Κοίταξε, είναι κλεισμένη η λεωφόρο ΝΑΤΟ. Έχουν βγει στον δρόμο οι Ρωμά και παραπονιούνται, διαμαρτύρονται βασικά με έντονο τρόπο γιατί μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στην αστυνομία και τους έκανε μαύρο στο ξύλο. Όντως υπάρχουν άνθρωποι χτυπημένοι, δεν ξέρω πόσοι είναι. Στην φωτογραφία και από έναν δηλαδή που ήταν μπροστά μας και διαμαρτύρονταν στην αστυνομία που είχε έρθει για να διαλύσει προφανώς. Έχουν κλείσει το λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ύψος του Πίτρου, όπως ανεβαίνουμε προς τα Λιώσια πριν από τη χωματέρα. τρεις. Ζητάνε και εκείνοι το κλείσαν το δρόμο και βάλανε φωτιές. Μόνο και μόνο για να έρθουν οι κάμερες να δουν οι καταγγελίες. Για να διατηρηθούν για την ιδιότητα της αστυνομίας. Σήμερα στο παλέτι σφόρο όλοι με πράσινες σημαίες για το πασοκογέννη μας, τον Τζιμπρανδρέα μας. Ένα ποίημα θέλω να αφιερώσω. Με Αλέξη και με Δούρου θα το φέρουμε ξανά στην Κουμουνδούρου. Με Αντώνη και με Κούλη, πλάτη βλέπετε ξανά το Παπαδημούλη. Με Αλέκο Φλαμπουράρι, γήπεδο θα χτίσει η Αϊκάρα πάλι. Σε φιλό θα τα πούμε στο Μήλος Κλαμπ όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία, έλα, γεια. Άμα γίνει απλή αναλογική, ποιο θα είναι το πιο άχρηστο κόμμα στη Βουλή? ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκουέ, ρε, μάτια, το... Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, μωρέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο χρήσιμο κόμμα. Όχι μόνο για την Ελληνική Βουλή, αλλά είναι το πιο χρήσιμο κόμμα. Γενικώς ο Τσίπρας είναι ο πιο χρήσιμος. Λέει ο ταξιτής μια μαλακία. Αλλά σκέψου που το στηρίζει αυτό. Σκέψου γιατί το λέει και αν είναι μαλακία αυτό που λέει τελικά. Να μην σκεφτώ αν είναι μαλακάς αυτός που το λέει πρώτα. Μήπως να το ξεκινήσουμε από εκεί. Αν είναι μαλακάς αυτός που το λέει, μήπως έχει άλλη βαρύτητα ή αν δεν είναι. Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους συμπάτη που εμπλέκονται στη τηλεφωνία του Ζακ. Ναι, γιατί. Ελεύθερος νομίζω και ο 29χρονος στη Μυτιλίνη που έβηρε μελωστό μπακλαντεσιανό εργαζόμενο. Περίμενε. Ξένος ήταν αυτός. Ναι, ο δικαστής. Καλά, τώρα το ξένο, τώρα το ίδιο είναι. Ο δικαστής δεν διέκρινε ρατσιστικό κίνητρο. Τι ρατσιστικό, ρατσισμός είναι να πεις ότι το χτύπησε επειδή ήταν ξένος. Δεν τον χτύπησε γι' αυτό. Όχι. Oh. Αυτό είναι ρατσισμός. Δεν μπορεί του δικαστήριου να πάρει τέτοια απόφαση. Ελεύθερος και ο Ριχάρδος. Έλληνας. Ποιο είναι το επώνυμο του Ριχάρδου του κερατόμου που λέμε συνέχεια? Δικαιοσύνη. Ναι, δεν κατάλαβα τι. Αληθορίζει μόνο υπέρ των μεγάλων και οικονομικά ισχυρών, όπως πάντα. Όχι, τυχαίο γεγονός. Ατυχαία είναι όλα αυτά. Ναι, μεμονωμένα περιστατικά. Είναι πολλά μεμονωμένα περιστατικά. Ωραία, μεμονωμένα περιστατικά. Εντάξει. Οι Μπάτσι και ο Ριχάρδος ποιον έχουν δικηγόρο? Μπάτσι έχουν το Μαντούβαλο και τον Πλεύρη. Εντάξει, καλή δουλειά κάνανε. Ο Ριχάρδος. Τον Κούγια νομίζω, δεν έχει. Τον Κούγια. Πολύ καλά. Ο άλλος που στη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω. Έλα. Ήθελα κάτι να φτιάξει το σερί. Θα έχει κάποιον αντίστοιχο εκεί. Άρα με λίγα λόγια, κάποια πρώην και νυν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκαν τους μπάτσους που σκότωσαν τον Ζακ. Ναι. Αυτό να καταλήξουμε. Ναι. Εντάξει, αυτό ήθελα να είναι λίγο καθαρό.